koy gatchi ngalla mom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamantene mo tukki jamam laylati aw parti ci guddigi minal masjidil haram mu tukke ci masjidil haram ila al masjidil aqsa jëm ci masjidil aqsa lolu min gogu ibtida'iyya la ala kulli halin amna yeneeni min amna min bayaniya comme ni nga xamantene non lañ ko leralé ci lulul ben du ñaar amna tamit yeneen ak yeneen ala kulli halin lolu manam buguñu ci taxaw lol ala kulli halin min gi nga xamantene mom mo nek fi mom manam min tab'idiyya la manam moy len la ci guddigi comme ni nga xamantene bu boko gise ci alquranul karim sama borom subhanahu wa ta'ala waxna ci yeneeni min lo xamantene mom ak min bi ñom ño bok li ñi tekki comme fi nga xamantene loolu lay wax ne wa minhum man qada fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir manam julit ñi sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum amna ci ño xamantene ñom seen walu weyna ñom contrat bi nga xamantene mom lañu wolorenté mo nak borom bi subhanahu wa ta'ala def nañ ko moy minhum man qada nahba après mu am nak wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wa minhum amna ci ñom manam ño xamantene manam man yantazir ba legi ñi ngi xaar manam ñom seen contrat matagul ndax genn guñu aduna wama badalu way sik neeku ci ne duñu soppi te musuñu soppi tam di lan ak ciopi li nga xamantene moy contrat biñu fasalte won borom bi subhanahu wa ta'ala ba legi ñanga ca manam kon min wa fa minkum kafirun wa minkum mu'min lolu tamit sama borom subhanahu wa ta'ala neena huwa alladhi mom moy bur bi nga xamantene khalaqakum mo len bindu faminkum mu am ci yeen ño xamantene kafirun dañu wedd waminkum mu am ci yeen ño xamantene mu'min dañu gëm manam li tamit non la demé manam idha qama bu jugé minal layli ci benn wal ci guddigi li nga xamantene bok na ci likoy gëna manam mom moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax kon ya ayyuhal muzammil ayyumi nga xamantene da nga sangu manam kum na nga jug al layla guddigi kum il layla illa qalilan lu neew mu ne kon nisfahu genn wal gi awwala bok inqus minhu qalilan wala bok nga wañi tuti ci guddigi manam inqus minhu qalilan nga wañi tuti ci genn walu gogo awzid alayhi wala bok nga yok ci te bo ci yok itam nang ci yot tuti awzid alayhi waratil te ngay tartil ma ngay jang alquran tartilan ak tartil manam diko jang njangil mo xamantene day and ak regle yi nga xamantene mom lañuy jange alquran manam nga diko wax ba pare di toftale ay diko def ndank di boole ci tajwidi manam fan mu ne waratil alquran tartila inna ndax ñun sanuqi khair suf nañu sanne ale ci yow qawma qawlan wax jo xamantene saqilan gudis la fan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala tegal ko ci ne ko inna li warbur moy nashi atal layli manam ciawarte guddi ak xew manam guddi gi nimuy soso fi asad watan mom mo geuna tar manam mo geuna deuguer ni ngoy def manam nimuy amé boy jaamu yalla ci guddi gogu ci ngay ci la sax jaamu yalla di geuna dalé di la sax jaamu yalla di geuna rafété asad watan waqwam qila ba pare mo geuna taxaw mo geuna rafet manam lolou tamit day tektale manam ni nga xamantene mom motax yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dal dud guddi gi manam nikam nonu tamit sama borom subhanahu wa ta'ala mom moko ko digalon ci suratul isra ne ko min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda munawo min al-layli ci guddi gi dey fatahajjat bihi nanga ci yewu jugal ci nelaw di nafila fatahajjat bihi mu nek nafilatan ak yokute lak ñeela manam lolu nak farata la go xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mo la ko yokal ci kaw yenen farata yi manam kon lolu mom moy tektale ni manam julit nafila guddi lolu farata won la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam way yoy yep yalla ne ko asa bu ko defee an yabasaka dana la dekkal rabbuka sa borom maqaman mahmudan ci maqamul mahmud te mom moy maqam bi nga xamantene mom lañu waxon kéro ki ben sharh biñ doon sharh hadith yi wessu ne maqam moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne maqamul mahmud manam maqam la bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko jago te ci maqam bobu ci lay rambo mbolen binde fi yawmal qiyamah manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhuma neena kana nekon an nabiy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam idha qama budan juk min al-layli ci guddigi manam budan kon juk gen walu gogu ci guddigi te moy walu gogu ko sama borom subhanahu wa ta'ala digel li nga xamantene nak mom mo gën ci walu gogu mu nek mom moy mu nek dernier tieru guddigi waye Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha nek li ne ci hadith bo xamantene mi ngi nek ci ñaari sahih manam sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nya manam mune kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl 13 rak'ah yutir min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli fukki rak'a ak ñet manam fukki rak'a ak ñet yoyu mu ne du leg leg sax mu daal di witar ci juroom comme ni nga xamantene non lañ ko xame leg leg tamit mu daal witar ci ñet leg leg tam mu witare ci ben manam ala kulli halin dama julli ci guddigi manam fukki rak'a ak ñet manam niki nonu la waxe mom yenente bi sallallahu mom ya Aisha radiyallahu anha nena min kulli layl qad awtara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min awwal al-layl wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ju nek witar na ci manam ci njal benu guddigi ci guddigi guddigi ak ci mujju guddigi waye nak musuta witar lu gëna soufé manam jël manam moy juste avant fajar manam lolou day tekki ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dan jog guddigi da dan jog ci genn walu gu nek ci guddigi dan na ci jog te comme mom mo waxone ne ij'alu akhir salatukum al-layla witra ij'alu akhir salatukum bil-layli witra ki hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci ñaari sahih batay manam sahih imam al-bukhari as-sahih imam muslim rahmatullahi alayhima manam mu ne def len sen guddigi manam sen julli gi ngeen di mujjé julli ci guddigi bo bolé hadith yoy daf lay tek tele ci anam gu leer ci ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leg leg mu daan jog guddigi ci njaal benu guddigi leg leg mu jog ci digg guddigi leg leg mu nafila itam ci jeexitalu guddigi waye dal ala kulli halin guddigi mom dina ci nafila mu ne manam kon nak lolou tamit day tek tele ni manam lolou tam war nañ ko ci roy te lolou mom moy melaw nit ñu sel ni mom moy melo nit ñu bax ni dañu nekkon ño xamanteni guddigi mom ala kulli halin dañ koy dañ ci nafila kanu idha laylu sitran nakara kanu idha kana arkha laylu dha harakin qamu sira'an li ihya'i dujunnati mom la cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu don wax fele ci hokal buka mune ñom nitu yalla yi dañu nekkon ño xamantene bu guddigi demé bëkk kura daal di lundum rek néna xamu ñu daal di jog siraan ci lu gaaw li ihya ngir dundal dujunnati ñu lundum ñu kukuyé ci guddiga mune yam sawna la ila wa sa'da fi junubihim mustanisuna bi azkarin wa ayati dañu nekkon ño xamantene ha yeen sawna dañuy faté sooda ak layla ñom ñaan ñep lañuy faté ta yal sawna sooda wa layla fi junubi mi ci seen wal ga manam ci seen wet ga manam comme ni nga xamantene nonu lako alquran waxe ci suratu sajda bimu nan ci suratu sajda bimu nan tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mune ñooñu dañ daan manam seen walu gi day juk deeng deñ ci li nga xamantene manam mom moy lalba anil madaji' yad'una rabbahum ñuy ñaan seen borom xawfan ngir seen bir nek aji ragal ko wa tama'an ak seen bir nek aji xemem ci la nefa mom ci ay ngeenel ak geureum subhanahu wa ta'ala manam mu da tay tek lan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun manam nit xamul lako yalla dencal manam kenn xamul la yalla dencal nga nek bir aljanna manam du ci xewal yu mag comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax sen xel musu ca dem sen beut musu ca tegu sen nok musu ko deg te lolu tamit day tektele manam mune dalen koy faye li nga xamanteni mom lañ doon jëf manam lolu tamit day tektele ngeenel yu mag yi nga xamantene mom mo nek ci jëf ji nga xamantene mom la Hudhayfatu ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma di netti diko jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam te lolu tamit mom la sama borom subhanahu wa ta'ala di tagge ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gëm ci ragal ko te ñom ñoy nit yalla yu maggi manam ñom dañu nek ño xamantene moy ay baadu rahman ladina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama mu darte tek ne wal ladina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama manam ñom tamit dañuy nek ño xamantene dañuy fanano ak seen borom ño xamantene di way sujjot lañ ba pare wa qiyama dañuy taxaw manam kon ñom de dañuy fatte soda ak layla ca seen lal ya waye musta'nisina way wetaliko nak lañuy nek bi azkar ci sikar ya ñi sikar wa ayati ak ay alquran manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kana dafa nekkon mom ko xamantene mom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza qama bu jugar min al-layl ci guddige yashufu daf dan rahas wa yashufu daf dan jonju yashufu daf dan soccu manam batu yashufu mu ngi joge ci comme li al-fayumi rahimahullah wa mi duye te shafa shafa mom moy ciosanul verbe moy ciosanu verbe bi manam kon shafa yashufu shawfan lañuy wax manam shafa yashufu shawfan comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe qala yaqul qawlan manam qala waxna yaqulu dana wax qawlan ak wax comme fi tamit ni ñuy waxe shafa yashufu shawfa manam mom ñaat ñetti manala am yo xamantene lu ci upp borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala yoy lañ wax manam bu ndeuk bi mom moy ash-shawf manam moy ad-dalku bi teki jondju wala bok mu teki al-ghuslu bi teki rahas wala bok mu teki at-tanqiyatu bi teki manam setal manam ñetti manana yoy lañu amé comme le imam al-hafiz ibn daqiq al-ayn rahmuhullahu ta'ala wax ci sharh bim don sharh umdat al-ahkam mu dadi wax ne mana bi nga xamantene mom moy bis gëna deugër mom moy addal ku manam mom moy jondju niki nonu tamit manam ibnu al-khattabi rahmahullah mom neena manam li nga xamantene mom moy mana bi nga xamantene mom la yashusu bi am manam mom moy dañ koy raxas raxas mo xam dañ koy raxasé ak manam dang koy jondju manam ci waya arda manam da ngay juggé ci ndey jor di dem ci chamoy manam mu nek lo xamantene manam ki lay don largeur bi rek ngay top yow manam largeuru gemin gi ngay top bu boba diko rax mo xam nak dang koy defé ak sot wala bok dang koy defé ak baram lolou motax mu am mbolo ci fuqaha yu melni fuqaha maliki mbolo ci ñom rahmatullahi alayhim yo xamantene ñom dañoo wax na bu fekenteene nit ki day manam day japp bu yexse ba ci gemin gi manam day sot wala bu fekenteene amul sot nak mën na sotti walé baramam bi manam bu ko défé day duggal ndox mi ci bir da di koy bomb ak baram bi lolou manam mom motax ndax mana bi nga xamantene mom la mana bi mëna yanu manam kon day shafa yashusu shawfa bu boba mu am ño xamantene masalan comme imam ibn sayyid comme ni nga xamantene non la al imam badruddin al ayni rahmatullah alayhi ma salawé jël ci mom manam dafa wax né kon manam lolou limi tek rek mom moy dang koy manam dang koy raxas manam comme ni nga xamantene non la ko imam al-hafiz abdul ghani rahmahullah ta'ala waxe fi manam mu am ñeneeni borom xam xam rahmatullah alayhim yo xamantene dañ ni dede du lolu limi tekki mom moy jël manam bant bi diko ci beus manam diko beus ci bañi bu ko defé mu dadi gëna manam mu gëna set manam waye nak ni nga xamantene itam nonu lañ koy defé ba tay moy da ngay jugge ci kaw di jeuwat ci souf woute gi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala woute ana soccu nan lañ koy defé nan ban melo kan ban melo ban anam mom moy bi geun insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci hadithu abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda bi nga xamantene mom moy hadith bu mujju ci buntu bi insha Allah manam moy hadith bi ñew ci ñaari hadith ginnaw hadith bi ñu ne aw manam kon Hudhayfah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma la'an kana nekna an-nabiy yananti bi sallallahu alayhi wa sallam idha qama bu joge min al-layl ci guddigi yashufu da dan pompu yashufu da dan jonjo yashufu da dan rahas fahu geminam fahun manam fa koku nak ci famun la joge manam famun mom moy gemin dafa bok ci li nga xamantene mom lañuy wax al-asma'us sitta wa mom moy al asma'us sitta manam yoy la imam lol la ibnu malik rahimahullahu ta'ala di wax nan warfa bi wawin وانصبن بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اصف manam bu fekenteene waw manam nangay rafo yegiti waw ndax li nga xamantene mom lañu xamantene mom lañuy rafo manam comme buñu yegiti ben bat comme dama nan masalan qala muhammadun muhammadun neena wala buma ne ra'aytu muhammadan lay wax boowa dama koy rafo gisna muhammad mom moy complement d'objet direct waye su fekenteene marartu bi muhammadin romna muhammadin manam bumbu def dam ko ba dam ko jar bu boba manam i lay jexé kon manam bu boba manam day am a u buma ko beugé bu nekké sujet bu nekké complément d'objet direct mu nekk a bu nekké complément d'objet indirect ñu jexé lé ko i ci souf waye li nga xamantene manam mom moy fini nak mu né kon faahu gemine gi manam comme li nga xamantene tay comme dañ wax fu di wax fi ak di wax fa manam kon bu kom lim dan jondju manam lan lay jondju bu ne faahu jeminum koku manam da ngay gis dagn ko alif dagn ko nasabe alif bu fekenteene mu ne ya bi mom nga koy jare manam kon mu ne lol moy jurom ben touri te mom moy mu ne wa min zaaka zu in suhbatan abana wal famu min haythul mimu bana manam su fekenteene da ngay jël zu nonu lay mel ak a ak famul ak batu al famu ndax al famu mom moy teki gemim legui nak famul bu fekenteene mim bi dañ ko jey dindi manam ndax dañuy wax bu boba fu lañuy wax legui nak su la nexé bu boba nga jar ko waye nak jar gogou ñukoy jar manam bu la nexé manam ngay wax fu ko lolu jurum ben lañ tour yo xamantene top ñu règle yu général jurum ben tour rek la moy zu mom moy famun après mo ne abun akhun hamun a ak hanun moy ñoy jurom ben yoy nak manam kon fi da nga do wax famun mais da ngay wax fu wa legui bu chart bi nak manam mom moy comme fi manam buñ dindé mim yi ben bu ba paré dañ koy idafa manam duñu manam comme par exemple buma don wax famu muhammad gemminu muhammad boba faaw famu lay wax waa bumay wax buma fekenteene damir la ko idafé manam faahu gemminum lay wax mun non na wax tamit famuhu mais faahu lay wax fi manam ala kul wala fuhu faahu wala fihi ba pare tamit manam waruñu ko tamit idafa ci yaagi nga xamantene han moy yaaw man manam bi teki manam pronom personnel du singulier ala kulli halin manam faahu fi moy gemminam manam mo ngi joge ci famuhu manam mom moy gemminam kon mune yakana nekon na annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam idha qama budan duk min al-layli ci guddige yashus daran jondu faahu gemmin nga bisiwaati ci sottu manam daran sottu gemmin gi dako dan jondu manam bu boba manam ba gi nga xamantene mom la wax babul istibaul isti'ana lay don manam ba gi mi dimbaliko assiwa ko nak fi nak bant bi lay tekki manam daf dan jondu gemmin gi ci jeufandiko bi mi jeufandiko bant te mom moy al arab insha allah taala li nga xamantene ñom ñoo ci aju ci yeneen yi dinañ ci ñew insha allah taala ana bant bobu nan la wara mel ak lan moy li nga xamantene mom mo gën ci li ñi wara mëna soccu ak yu demé nek nonu dinañ ci ñew insha allah ci hadith ya aisha radiyallahu taala anha bi nga xamantene mo tek ci hadith bi ñu ne manam hadith Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma bi yanantibi sallallahu alayhi wa sallam daf ci jangalene manam kana mom dafa nekkon mumune daf kana nekkon an-nabiyyu yanantibi sallallahu alayhi wa sallam idha qama budan duk min al-layli ci guddigi amna benen riwaya bu nek batay ci ñaar sahihi nga xamne daf ne li yatahajjadu bu ko defé muy jaamu yalla ci guddigi mune yasusu daan jël daan soccu daan bombu faaw geminam bistiwa ki di andak soccu manam kon li nga xamantene mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi masala bi ci ñeuk mom moy soccu manam soccu guddi ne dafa nek lo xamantene manam nit ki bu yewoo ci ay nelaw day soccu manam loolu nak day dakk wax ci nga xamantene mom la sama mbokk wolof yi leg di wax naan soccu guddi xawma ken du ko def baaxul loolu manam hadith bi daf koy teggi ci teggin wu leer mi kat ye ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom def da soccu guddi d'ailleurs bu joge ci guddi gi sax mom soccu la dan def manam waya ana fan lako dan defé abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma li hadith bi nga xamantene mom lañu netali nekat yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay jog neena bu joge dal genn neeg bi neena dafa genn neeg bi neena dal di tari ay nga xamantene mom lañu waxon sank ngir dal di ci yimu bo nopi nak dal di dug neena dal di duggat ci bir neena dal di japp neena dal di soccu dal di japp dal di julli neena dal di teddat nelawat neena dal di jugat dal di gin nak defat la même chose manam xolat asaman ci dal di waxat ay yo nga xamantene mom la wax manam ba dal di duggat ci bir neeg bi melna dal di soccu dal di japp dal di julli wat kon lolu tamit day japp day tek ci lene manam kon place bobu nonu lañu wara soccu manam moy soccu gi bo yewoo ci guddi gi nga bëgg jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala da ngay japp manam da ngay soccu doga japp doga julli amma li nga xamantene comme ni ko dudul ben di ñaar ci borom xam xam rahmanallahu ta'ala leral manam mom moy digënté ñaar rakka yu nek nga soccu mom mo gën waye soccu gi day gëna fédaliku ci jamono ji nga xamantene mom ngay doga japp manam fi tamit mu am kon benen masala bo xamantene jarna laaj mom moy ndax yewu ci guddii rek mom motax ñuy wax wala bok su fekente nak beccëk tamit nit ki dafa yewu mën na soccu wala dit koku tamit borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala mbolo mu bari ci ñom rahmatullahi alayhim dal nit ki su fekente ne dafa yewu ci beccëk gi itam mën na soccu ndax hadith bi nga xamantene mo nek ci sunan imam abu daud ak tirmidhi rahmatullahi alayhima ya aisha radiyallahu ta'ala anha ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente ne dafa juk ci guddi gi ak beccëk gi yep su jugge ci ay nelaw day dal di soccu bok moy lolum mom moy li nga xamantene danaka mom lay jëk def manam bu boba kon hadith bobu tamit day tektale ne kon yenente bi manam sallallahu ba far imam at-tirmidhi rahmahullah dan hadith bobu kat hadith bu rafet la hadha hadithun hasan amna mbolo nak ci borom xam xam rahimahumullahu ta'ala yo xamantene dañuy ciow ci hadith bobu ndax werna wala deb waya ala kulli halin manam dana tektale dal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suran yow ci gudd ak ci beccëk yep da nan soccu waye nak soccu gi nga xamantene mom lañuy wax ne wolof yi dañ ko daan wax ci gudd gi amal na li nga xamantene mom lañ ci namoon ci njalbeen moy comme ni nga xamantene lool nako ñen ni mag yi di waxe moy ne jamono moy bu ñëk ba comme lampe yi amuñu won nit ki bu daan soccu ci gudd gi tem mu gañ keneen manam ci manam bobu lañ ko waxe waye nak ñi nga xamantene ñom ñoo mujjë ñew ñom ñom dañ koy firé rek ci zahir wax ji wa manam motax ni ñu leral ki bobu mu daal am benen bir tamit bo xamantene matna manam kon manam dañuy xamne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan yewu kon ci ay nelaw da daan soccu mu am yeneeni walu yo xamantene soccu manam soccu mom dafa nek lo xamantene manam lan moy mana bi nga xamne mom mo nek fi ba tax muy soccu borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dan mana bi nga xamantene mom mo nek ci nelaw ba tax su yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yewu ci ay nelaw day soccu mom moy soccu moy nelaw nit ki su ko defé gemine gis day soppeku manam day dal am xet gu ci nek manam kon bu boba ñu ne kon tamit sopp nañ bu fekenteene nit ki day dafa manam kon soccu dafa nek lo xamantene sunna la bo xamantene sunna diine la comme ni nga xamantene nonu lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bo xamantene mi ngi nek ci sunan yi manam mune an nikahu mune arba'a min sunanil anbiya manam wala min sunanil mursalin ñente ngi ni ci sunanu yenente yi lañ bokk alayhi salatu wa salam mu dal di wax as-siwaku wa ta'attur wal haya'u mune dane al haya'u was-siwaku wa ta'attur wan nikahu manam ñent yi sunna la ci sunna yenente yi alayhi salatu wa salam yi nga xamantene dañ leena yoni ñu dem ci ay xet di len waar manam mom moy al haya'u kersa was-siwaku ak soccu wal hana wal wa ta'attur aka gëttu manam di parfumew won nikahu ak sey manam muy ñent yo xamantene kon ay sunna la yo xamantene ci sunna yenente yi alayhi salatu wa salam amma li nga xamantene manam kon bu boba dañu xamne kon soccu manam dafa nek sunna bo xamne sunna diine la waye nak day feddaliku kon su fekenteene nit ki da fay jog ci nelaw ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuko bayyi su daan jog ci nelaw rawati na su fekente ne nelaw guddila comme ni nga xamantene non la nekké ci suñu hadith bi ñu ne manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tabit manam kon bu boba borom xam xam rahmuhumullah dafa am ay beurep yo xamantene dañ ni soti mom sunna la bo xamantene sa su nek nit ki bu koy def sunna lay doon waye day gëna fédaliku ci yenn beurep yi bokku na ci beurep yi nga xamantene mom lañu wax mom moy nit ki bu joggé ci guddii comme ni nga xamantene mom moy beurep bi amna ño xamantene tamit bo la nañ ci nenañ bu waré nelaw ñu ne ndax bu waré nelaw itam bu gemmin gi day daldi manam dañ liñu gëna sopp mom moy mu raxas ko manam moy mu soccu ko niki non ñu daldi wax tamit ne bokku na ci li nga xamantene phrase bobu day gëna fédaliku manam moy su fekente ne nit ki gemminam dafa soppeku ak lu mëna tax mu soppeku ndax li nga xamantene mom mo tax mëna tax ba gemminu nit ki di soppeku ba xet bu manam bu neexu di ci génné manam mom moy soit mu lek ba nopp wala bok mu tok mu wax ju bari wala bok mu nopi nopi gu yag wala bok mu jugé ci ay nelaw yoy yep mën na tax ba gemmin gi manam soppeku niki nonu su fekente ne itam dafa dem bu bañi tambalé jaune manam bu boba tamit soti day gëna nek lo xamantene day gëna fédaliku ci jamono joju manam day gëna nek sunna te day daldi gëna deugër manam bu fekente ne itam nit ki da fay wara julli comme ni nga xamantene non la nekk ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu biñu wessu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhu bis siwak 'inda kulli salah budul won ne damay baña tek choono sama xet ko non ton donna le digel ni soti ci faf julli gu ne mu ne lolou kan tamit bok na ci li nga xamantene moy beurep yi nga xamantene mom soti daf ci fendaliku nek sunna gu gëna deugër bok na fi nga xamantene tamit mom lañuy gëna deugër le ne soti daf fay gëna fendaliku mom moy su fekete ne nit ki dafa wara japp comme ni mu nekké ci mustadrakul hakim ak sahih ibn khuzaimah niki non ni mu nekké ci sunan imam an-nasa'i ak muwatta bu imam malik ak imam al-bukhari rahmatullahi ala al-jami' Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala tan indi lako ci sahiham wa ta'liqa manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxna lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli wudu manam budul won baña tek ciono sama xet kononton dina len digal ñi soccu faf japp lu ne kon ñu xamne tamit kon bu ñu waje japp itam soccu jamono joju day gëna nek sunna gu gëna fedaliko bok na ci fi nga xamantene tamit manam soccu daf ci gëna manam da ci gëna fédaliku moy nit ki su waré jang alquranul karim ndax bu fekente ci julli bu fekente ne nit ki bu waré juk wara jakkalok boromum subhanahu wa ta'ala da fay soccu manam ngir magal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki su fekente ne day jang alquran malaaka bi day ñew tek gemminam ci gemminam manam bu jele gemmi ngi tek ko ci gemminu nit ki neena nga xamantene nit ki legi suy jang alquran lumuy manam da koy jegal gemmin gi manam lumuy gëna jang alquran mu ko ci gëna jegal ba tek ko ci manam te lolu sori wul manala bo xamantene ñaara nit ñi mën nañ koy yeb su fekenteene dañuy jang alquran ndax tafka gi nga xamantene mom mo ci ne manam bokku na ci li nga xamantene manam leg leg itam manam kon beurep bobu tamit manam buñu waré jang alquran wala bu fekente ne nit ki dafa war di jégué nit ñi di waxtaan ak ñoom loolu tamit soti daf ci nekk lo xamantene day fédaliko bokku na ci fi nga xamantene manam fofu la soti tamit di fédaliko di manam mom la shuraih rahmahullah laj ya aisha radiyallahu ta'ala anha kom ñu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah yenente bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana lan la daan tambali bu daan duggu ci kërëm la ilaha illallah xolal sahaba yi xolal tabi'in yi radiyallahu ta'ala anhum ñom mag ñu bax ñoo ni nga xamantene non lañu xere won ci xam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bakoy laaj ana lan lay def buy doga dugg ci kërëm Allahu akbar yalla ni yalla may ci ñu top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te diko xirtelo yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dan ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-bayt bada abi siwak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan dugg ci keur gi limu daan jik ko def moy day tambale soccu borom xam xam rahimahumullahu ta'ala wax ne soccu gog nga xamantene mom lay soccu ndax bu fekenteene da fay nek manam wa keureum ak bu fekenteene ndax day soxla wax nit ñi kon bu boba li nga xamantene rawati na bu fekenteene daf leen di jégué comme ni jëkkeer yi ak jabar yi di jégantee leg leg manam lolou day waral ne manam muy sott kon lolou di feddeliku fofu ndax bokku ni ci li nga xamantene manam niti nonu itam manam imam al-qurtubi rahimahullah.